Kauka, okomona biro entreprise Kukas. Kukas, entreprise Kukas, azali na kati na mai ya kalabu. Face à face na Kauka. Biro na ye ezali kaka wana. Mono malaya ndinga ya kukazilanda okwewe dia ndinga ya kukazilanda yaya ndinga kumailanda yaya ndinga kumailanda okwewe ndinga ya kukazilanda okwewe ndinga ya kukazilanda bangi pemba ya mbule kidongi kwembe tukungutulanda bangi pemba ya mbule kidongi kwembe tukungutulanda akweke dia ndinga ya kukazilanda Ndinga ya kukazilanda yaya ndinga kumailanda yaya ndinga kumailanda akwa wele ndinga ya kukazilanda akwa wele ndinga ya kukazilanda yaya yula kwa muyula yaya yula kwa muyula akweke dia ndinga ya kukazilanda akwewe dia ndinga ya kukazilanda yaya ndinga kumuilanda yaya ndinga kumuilanda akwa wele ndinga ya kukazilanda akwa wele ndinga ya kukazilanda yaya yula kwa muyula yaya ndinga kumuilanda akweke dia ndinga ya kukazilanda akweke dia ndinga ya kukazilanda yaya ndinga kumuilanda yaya ndinga kumuilanda akwa wele ndinga ya kukazilanda akwa wele ndinga ya kukazilanda Thank you.